Yes, my lady. And you're right on time. You are the revolution. Ty jesteś rewolucją, na którą wszyscy czekamy. To jest Strefa Dread. Nadaje w Trójce do 4 rano. Za radiowym mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski i trochę rewolucyjnych, gorących dźwięków z obszaru Global Beats, czy World Fusion, czy jakby nie nazwać tej eklektycznej muzyki projektu zespołu Peyote for President. Ale zanim więcej na ten temat, to posłuchajcie maila, którego dostałem przed chwilą. Kolega pisze: w końcu mam luźniejszą noc w robocie i mogę skrobnąć kilka słów do listy dalekich miejsc, gdzie docierają dźwięki Strefy Dread. Możesz dopisać drugą stronę Bałtyku, a konkretnie Turku w Finlandii, gdzie pozytywne wibracje od ciebie akompaniują nocnej zmianie dostawcy gazet. A przy okazji wracają miłe wspomnienia z naszej współpracy dekadę temu przy organizacji Dżalowowo NGO-sowej świadomej strefy na ORF. Pozdrówki serdeczne, Michał. Jako osoba o anarcho-punkowych korzeniach dziękuję za konfliktowy muzyczny akcent i wspomnienie o Kolinie. Trzymaj się, Michał, w tym ciemnym, zimnym kraju gdzieś tam na północy Europy. I oczywiście bardzo mi miło, że audycja tak szeroko, globalnie dociera do różnych miejsc. Peyote for President to artysta, z którym miałem do czynienia mniej więcej dekadę temu, gdy przyjeżdżał do Polski i gdy wydawało mi się, że przeniósł się na jakieś zupełnie inne obszary, to właśnie dzisiaj, bo dzisiaj jest premiera tego albumu, zaatakował nową płytą. Yo Comfort Zone, twoja strefa komfortu zabija cię. Takie jest motto tego albumu, a kolejny kawałek to Freedom. We'll be right back. Freedom też bym zawołał razem z Peyote for President. I w poprzednim wejściu popełniłem znaczący błąd. Otóż data wydania tej płyty to nie 4 czerwca, jak myślałem, tylko 4 lipca, czyli dopiero za miesiąc cały świat będzie się mógł cieszyć owocami pracy ekscentrycznego rewolucjonisty, które ukazują się już wkrótce. A wy możecie słyszeć wcześniej. Niektóre z tych utworów już obecne są na takich platformach jak YouTube w formie teledysku, więc mam nadzieję, że artysta nie utnie mi głowy. Your Comfort Zone to projekt Peyote for President, a za Peyote for President stoi angielsko-włoski rewolucyjny poet, bitnik i obywatel świata, Peyote, który dorastał w Birmingham, spędził trochę czasu na Kubie, kiedy miał około 20 lat, potem przeprowadził się do Barcelony w 2011 roku, długo zwiedzał Meksyk i obecnie mieszka w Portugalii, gdzie nowy album został napisany i nagrany. Jego debiutancka płyta ukazała się w 2009 roku, zatytułowana była Rising Tide of Conformity i została bardzo dobrze przyjęta na całym świecie, miała pozytywne recenzje w takich pismach jak Rolling Stone, a sam Peyote for President wspierał Manu Chao na jego koncertowej trasie. I gdy wpiszecie sobie w Google Peyote for President, zobaczycie, jak wygląda Peyote, to nawet wizualnie on kojarzy się z tym wyjątkowym rewolucjonistą muzycznym Manu Chao. Muzyka również trochę podobna, ale jednak inna. Wydaje mi się, że w Peyote for President jest więcej poszukiwań, więcej zabaw studyjnymi efektami i eksperymentów, sampli takiego gorącego tygla, który przywołuje dźwięki nawet demonstracji. Palestinian Children to oczywiście piosenka o tym, żebyśmy nie zapomnieli o nieszczęściu palestyńskich dzieci. Wpisałem z ciekawości w internet pytanie, ile palestyńskich dzieci zginęło od rozkręcenia na nowo palestyńsko-izraelskiego konfliktu i internet podpowiedział mi, że około 13 tysięcy. To piosenka dla nich. Pictures left unpainted, all of the games they left unplayed, all the laughter in the playground, all of the art they never made. Ghost faces of a million Palestinian children. All of those voices left in silence, all with their names written in kind, lest their bodies poke from rubble, lifeless empty dolls to find. Ghost faces of a million Palestinian children. What are the songs they've never written? What are the words they'll never sing? And the darkness of the nightmare, inescapable that rings. The ghost faces of a million Palestinian children. I hear the crying helpless children, God's most precious and most dear. I hear them begging for the reason, how could you ever leave us here? I close the eyelids of a million Palestinian children. What do we really stand for? Is this how our future's made? And will we ever find the courage to stand up unafraid? I tear away the persecution of the Palestinian children. Rise up and be the guardians of the Palestinian children. Respect our obligation. Every every creed and every nation, 'cause every soul deserves protection. Save the Palestinian children. Save the Palestinian children. Ocalmy palestyńskie dzieci, to ostatnie zawołanie tej piosenki. Ocalmy również ukraińskie dzieci. Ostatnio doszło do przekazania listy porwanych przez Rosjan ukraińskich dzieci rosyjskim władzom i była to lista bardzo długa. A i izraelskie dzieci przecież ginęły w ataku na pamiętny festiwal techno na izraelskiej pustyni. Płyta Peyote powstała mimo przeciwności losów. W 2020 roku w serialu Netflixa wykorzystano jedną z piosenek Peyote i na kolejnym spotkaniu z największym niezależnym wydawcą na świecie, który umieszcza w filmach muzykę, zasugerowano Peyote stworzenie nowego albumu z naciskiem na piosenki, które można by było przedstawić przemysłowi filmowemu. To ciekawe. Może to powoduje, że słychać tam takie filmowe czasem elementy. Projekt narodził się właśnie tego samego dnia. Jednak aby urzeczywistnić tę wizję, potrzebna była współpraca z portugalsko-niemieckiego producenta muzycznego, dokładnie Marka Menigmana. I przygoda w Meksyku. W typowym dla Peyote stylu południe spędzone na plaży w Meksyku w stanie odmiennej świadomości zaowocowało nieoczekiwanym pobraniem tego, co później miało okazać się około 50% wszystkich melodii umieszczonych na płycie. Gdy opuścił wybrzeże, natknął się na szaloną, śmiejącą się Meksykankę Ceci Medze, która pojawiła się w dwóch piosenkach na albumie, a jej zaraźliwy śmiech został również uwieczniony na płycie. W końcu Peyote, opuszczając plażę w Meksyku, zauważył wielki napis graffiti na ścianie, gdzie było napisane: Twoja strefa komfortu cię zabije. I wizja albumu była kompletna. Tam płyta została wymyślona, ale potem przez 2 lata w górach południowej Portugalii, prawie w całkowitej izolacji, powstawała we współpracy z Peyote ze wspomnianym Markiem Menigmanem. No i cieszymy się owocem tej współpracy. Together. Piosenka o tym, żebyśmy po prostu byli razem. Together we ride through the country. Together we ride through the night. Feeling just right. Together we ride through the country. Together we pass through the night. Into the light. Thank you. Together we ride through the country. Together we pass through the night. Into the light. Yo, Comfort Zone to album naszych czasów, bardzo potrzebny, głos ludzi. W całym rozwiniętym świecie słyszymy ostrzeżenia przed wzrostem faszyzmu. Protestujący na rzecz pokoju, wzywający do zakończenia wojny są aresztowani i uciszani. W dziwacznym odwróceniu prawdy ci, którzy ujawniają podżeganie do wojny, często są sami określani jako terroryści. Będziesz chciał zatańczyć, poczuć klimat kumbi Ameryki Łacińskiej i świętować, co znaczy żyć. Ale będziesz też musiał stawić czoła wyzwaniom, ponieważ album zadaje głębokie pytanie. Co robisz, aby uczynić świat lepszym miejscem? It's raining today. Myself, would I be better off dead? 24 little hours, is this Groundhog Day? I don't believe what they said, there's a pain in my head, and it won't go away. Just step to the side to let yourself through. And when you open your eyes, there's so much you can do. With God on your side, there's a promise today. Change the script of your inner voice. Take another choice, and your future will find you. Your comfort zone will kill you. Your comfort zone will kill you. Your comfort zone will kill you. Comfort zone will kill you. Your comfort zone will kill you. Nie wiem jak wy, ale ja uważam tytuł tej płyty za bardzo mądry, bo zgadzam się ze stwierdzeniem, że przyjdzie taki dzień, kiedy nasza strefa komfortu po prostu przyczyni się do naszej zagłady. Nie będziemy mogli zrezygnować z pewnych przyzwyczajeń, z pewnych rzeczywiście elementów naszego życia, które jednocześnie prowadzą do samozagłady. I widzimy to zresztą na co dzień, tylko będzie jeszcze gorzej. Myślę, że wielu z was zgadza się z opinią moją i Peyote for President, których albumu właśnie słuchaliśmy. A teraz w trójce, w strefie dread, punkt stały pod tytułem krzysz. Tu udaje trzaski winyla, piosenka z winyla. Dzisiaj chciałem poruszyć przy okazji winyli wątek kosmiczny, bo oto w moich rękach płyta, która obrazuje po pierwsze mega gwiaździste niebo. Dużo więcej gwiazd tu widać niż widać je z powierzchni Ziemi, a to z tego powodu, że nie przeszkadza atmosfera Ziemi. Sprawa rozgrywa się w kosmosie. Okrągła, wielka, kosmiczna stacja orbitalna z napisem Kosmiczna Służba Zdrowia i podłączają się pod nią jakieś nowe, mniejsze statki, jakieś drony kosmiczne, czy nie wiadomo co, a z boku mały napis Audio Active Psycho Buds. To jest winyl, który nie pamiętam, jak trafił w moje ręce. To historia mogłaby być ciekawa, ponieważ płyta jest japońska, wydana przez wytwórnię Beat Records, która przez kilka dekad w tym właśnie dalekim kraju promuje nowoczesne brzmienia eksperymentalne dubu i reggae. I Audio Active to jeden z zespołów, które wtedy świecił jasno na japońskim firmamencie. Bardzo lubiłem tą kapelę i z wielką przyjemnością odnalazłem dawno niesłuchaną płytkę, epkę dokładnie, i postanowiłem przynieść ją dzisiaj do trójki. Tym bardziej, że to jest rzadkość, to są remiksy Psycho Buds, kawałek o psychoszczytach. Dostąpił tutaj zaszczytu remiksu przez znaną ekipę Asian Dub Foundation i przyrapował nawet gościnnie Didar, młody ongiś wokalista Asian Dub Foundation, jako gość Japończyków. A na drugiej stronie Psycho Buds w szalonym remiksie Geodesic i jeszcze Emergency Hotspotal Dub. Piękna płyta i naprawdę mocny numer tytułowy. Posłuchajcie, pani Ela wypuszcza teraz prosto z winyla. Greetings, Audio Active. We have an appointment with the Dope Emperors. Welcome, Eddie, to the International Health Service. What's a prescription? Cause so many politicians causing division. So many youths out there, them can't make the right decisions. We're here to help focus their minds so them can see with precision. Clear vision! Clear vision! Clear vision! Pick up the devil, we precisely rearrange. In advance with dirty money. The best actors, always the best players. Referees blow their whistles just for effect. No one on the field even hears the noise. The rules rewritten as a matter of convenience. The few spectators left in the stadium just sit and watch this silly game. Psycho Buds! fight until it's all used up. People's souls sucked out by the swindlers. Wide smiles on their stinking dead faces. Psychobots, gonna skank you all. Gonna conk you once, bang you twice. Psychobots, gonna skank you all. Jest ciągle bardzo odważne, poszukujące i futurystyczne. Dlatego ze zdziwieniem odkryłem, że rocznik tej płyty to 1999. Za brzmienie tego kawałka odpowiadał Louis Beckett, znany z nagłaśniania na żywo od wielu lat Asian Dub Foundation i również na przykład z remiksu kapeli ze wsi Warszawa na płycie Wymiksowanie. To było Audio Active. W takiej strefie ciężkiego dubu jeszcze pozostajemy, ponieważ wytwórnia Moonshine Recordings nie zwalnia i absolutnie nie obniża poziomu wydawanych przez siebie płyt. Już za kilka dni ukazuje się to na winylu. Ja dostałem już pliki. Współpraca prosto z Austrii, Dubbing Sun i prosto z Poznania, poznańskiego producenta grającego również na handpanach, Caveman Dub. W kawałku Reveal the Lion, który zaśpiewał Blackout J.A. będzie naprawdę sound systemowo i mocno. What is wrong? Informacyjnie, imprezowo, jutro w Warszawie grani przeze mnie dwa tygodnie temu bodajże w audycji Fulu Miziki z Demokratycznej Republiki Konga. W Pardon to tu w Warszawie, potem na Etnoporcie w Poznaniu. A oprócz tego impreza, która może spowodować gorączkę wśród wszystkich dubheadów w najbliższą sobotę w Teatrze Powszechnym w Warszawie, a właściwie w takim klubie, gdzie z boku mieściła się odnoga klubu Musk, Jatari Sound, Disrupt razem z Kwazarem, Green Jesusem i Wojtkiem ze sklepu Side One. A Jatari Sound to oczywiście absolutna legenda. Założyciel tej wytwórni, DJ i producent z niemieckiego Lipska, Disrupt, zaprasza na jazdę w stylu 8-bitowej dubowej sceny muzycznej. Soundtracki z gier komputerowych wymieszane są tutaj z głębokim basem. Disrupt i Jatari to jest zupełnie nowy styl muzyczny, który narodził się właśnie w Lipsku, zrobił furorę na całym świecie, a i warto zwrócić uwagę na muzykę Kwazara, właściciela studia Baza Records, Green Jesusa, DJ-a, producenta, czy Wojtka, który jest zasłużony dla obrotu winylami w naszym kraju jak mało kto. To wszystko przypominam w sobotę. Impreza jest płatna, ale mam dwie pojedyncze wejściówki. Jeżeli ktoś jest chętny, to niech teraz skromnie do mnie. Strefa Dread, małpa polskieradio.pl. A nasz kolejny gość opowie nam o inwazji zomboców, co idealnie pasuje do warszawskiej imprezy. Pochodzi z Lubiany, ze Słowenii i nazywa się Harris Pilton. Złe roboty, zombie z przestrzeni kosmicznej. Tak nazywa się płyta, której fragmentu słuchaliśmy przed chwileczką. Odpowiada za nią wyjątkowo aktywny producent z Lubliany, Harris Pilton. Człowiek, który związany jest z takimi projektami jak Kalifat Dub, Dogi Brasco czy grupa UFO Slavians. A ostatnio ma jakąś takie dziwne przyzwyczajenie, że co krótki czas wypuszcza kolejny album. To wszystko można wysłuchać na Bandcampie. Wszystko okraszone jest niezwykłą filozofią, niezwykłą tytułologią i grafiką, która absolutnie przykuwa uwagę, szczególnie tych, którzy chorzy są na przykład na punkcie produkcji Scientista. Ale to nie tylko ilustracje, nie tylko słowa, ale również piękna muzyka poszukująca na polu dubu, reggae, osadzona gdzieś w pięknych latach 80., wspierana nowoczesną produkcją, grana, pulsująca dźwiękiem. No i te niesamowite tytuły. Przypominam, Złe roboty zombie z kosmosu. Wkrótce usłyszymy Przeklęte syreny stripteaserki z Laguny Dread, czy Źli ninja z opustoszałej ziemi. Mam wielką przyjemność słuchając tej muzyki i wam również to polecam. Lost Treasure to jest kolejna propozycja z tej płyty właśnie o martwej lagunie. W świecie muzyki, który jest coraz bardziej rozdrobniony przez algorytmy i skupianie się na pojedynczych utworach, Harry Spilton nadal toruje sobie buntowniczą ścieżkę przez fale dźwiękowe za pomocą albumów koncepcyjnych, które bardziej przypominają filmy niż playlisty. Wyobraź sobie, nieuczciwy kapitan piratów o imieniu Harris, mapa skarbów zapisana zagadkami i wyspa, która nie powinna istnieć. Pewnej burzliwej nocy jego statek wpływa na spowite mgłą wody, zwabiony słodką harmonią syrenich głosów i niepowtarzalnym riddimem głębokiego, klasycznego reggae. Jego załoga znika. Jego kompas kręci się w kółko, a to, co odkrywa, jest bardziej niebezpieczne niż złoto. Przeklęte syreny striptizerki z laguny Dread. Każdy utwór opowiada część tej historii, łącząc kinowy dub, piracki folklor i mityczne korzenie reggae w jeden zunifikowany wszechświat. I tym akcentem żegnam się z wami. Mirosław Maken-Dzięciołowski grał dla was Strefę Dread. Realizacja Elżbieta Różycka. Mermaids from the Trinidad.